to jedno wielkie party. Od Warszawy po Bałtyk oceniamy fajne kształty. To jedno wielkie party, od Warszawy po Bałtyk. Wszystkie gorące dziewczyny są tu teraz z nami. Patrz co robimy dla nich. Oglądamy się za ustami i biustami. Ej mami, ale masz fajny stanik. One nie są do bani, jadą nie wąsko. Mamy wzrok na nich non stop. Mamy klasę dla lasek ubranych jak na basen. Dla każdej, która czuje o co chodzi i chce to ze mną robić 5 godzin. Nawet nie obchodzi mnie to jak jest ubrana. Zobacz baby mama, nie jara mnie kolor twoich spodni ani twoje ubranie, tylko to co masz pod nim. Jaram się tylko twoim biustem. Czujesz baby, zdejmij bluzkę, pokaż klatę. Mam coś dla wszystkich nastolatek. Mam najgorętszy patent. Patrz na te, które są tu ze mną latem. Teraz każdy to czuje. Synek patrz na tą niunię. To jest tak, jest fajna. Poczuj tego vibe'a i daj nam ten funk. Teraz każdy to czuje. Synek patrz na tą niunię. To jest tak, jest fajna. Poczuj tego vibe'a i daj nam ten funk. Patrz kotku, jestem ace, raper z plaży. Mam wszystko o czym tylko marzysz. Mam forsę, mam konta, mam whisky i chcę cię w niej wykąpać. Mam szampana. Zobacz baby mama, możesz mieć to co ja mam. Dzisiaj płacę, jestem Jacek, twój gorący facet. Kotku, coś ci powiem, mam styl, w którym czuć ten ogień. Mam styl i liczę go w dolarach. Jestem ace kotku i wiem, że się mną jarasz. Od zaraz jas się zrobi ciemno. Każda niunia chce się bujać ze mną. Plażowy playboy, pieniądze w górze. Laski chcą mnie mieć na dłużej. Podchodzą do mnie, mówią o mnie. Ciągle pytają, kim on jest. Stają koło mnie, a potem nie mogą o tym zapomnieć. One chcą mieć ace'a, także aż je nosi. Czasem tylko boją się poprosić. Boją się, że mnie stracą z oczu. One chcą to teraz poczuć. To jest tak. Teraz każdy to czuje. Synek patrz na tą niunię. To jest tak, jest fajna. Poczuj tego vibe'a i daj nam ten funk. Teraz każdy to czuje. Synek patrz na tą niunię. To jest tak, jest fajna. Poczuj tego vibe'a i daj nam ten funk. To jedno wielkie party, od Warszawy po Bałtyk oceniamy fajne kształty. To jedno wielkie party, od Warszawy po Bałtyk. Kotku, to jedno wielkie party, od Warszawy po Bałtyk oceniamy fajne kształty. To jedno wielkie party, od Warszawy po Bałtyk.